Bir söz verdin Allah'a, yine döndüm günaha. Bir söz verdin Allah'a, yine döndüm günaha. Bu yarı yorlar seni, sen başlarsın feryada. Uyar yorlar seni, sen başlarsın feryada. Aman Allah'ım aman, acı bize senin yolun yol değil, gidişatın hoş değil. Senin yolun yol değil, gidişatın hoş değil. Gel yine tövbe eyle, yüzünü çevir. Gel yine tövbe eyle, yüzünü Hakk'a çevir. Aman Allah'ım aman, acı bize yaradan. Kovarsan akıl fikir vermiş, doğru eri seçilmiş. Akıl fikir vermiş, doğru eri seçilmiş. Bilmez misin her eve melek görülmüş. Bilmez misin her eve melekül mevt görülmüş. Aman Allah'ım aman, acı bize.